ใครมีอะไรอยากจะถามอะไรวันธรรมดาก็จะไม่ได้เทศตามประเทศเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาก็จะเทศตามคำสั่งเหมือนอาหารตามสั่งอยากจะกินอะไรก็สั่งมาจะปรุงให้จะทำให้อยากจะฟังธรรมอันไหนก็ถามมาถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นทำแบบสำเร็จรูปทำออกมาจากโรงครัวเหมือนโต๊ะจีนเทศเสาร์อาทิตย์ก็เหมือนเทศแบบโต๊ะจีนถ้าเป็นวันธรรมดาก็ต้องสั่งอาหารต้องจะกินอะไรก็สั่งพ่อครัวแม่ครัวพ่อครัวแม่ครัวก็จะทำมาให้ก็อยากจะกินอะไรวันนี้ใครมีอะไรหรือเปล่ามีปัญหาอะไรอยากจะรู้อะไรถามได้ถ้าไม่อยากก็รู้ก็ไม่ต้องถาม คือพระอาจารย์เคยฟังเทศน์พระอาจารย์ที่อาจารย์เคยบอกว่ามีคนเขาเคยถามคำถามพระอาจารย์ว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราปฏิบัติไปถึงขั้นไหนแล้วเช่นการเข้าสู่ขั้นของพระอริยะในลักษณะอย่างเช่นพระโสดาบันพระอาจารย์ก็จะตอบว่าเวลาคุณกินข้าวคุณก็จะรู้ว่าคุณอิ่มหรือยังใช่ไหมคะท่านโยมก็จะสงสัยว่าเอ๊อย่างที่พระอาจารย์เคยเทศไว้แล้วก็อ่านตามหนังสือพระอาจารย์ที่ว่าเราจะต้องผ่านให้ได้ในสามขั้นของพระอริยะในขั้นพระโสดาบันมีสักยะทิฏฐิมีการละแยกรูปแยกละร่างแล้วขันธ์ห้าที่ละขันธ์ห้าได้ที่ละใจรับได้แล้วก็สามารถเข้าใจทุกนิยสัตว์ได้อย่างเงี้ยค่ะ แล้วเข้าใจยังไง ค่ะคือเมื่อเช้ามืดเนี่ยค่ะตอนโยมเดินจงกรมโยมก็พิจารณาแต่แล้วมันก็ผุดขึ้นมาถึงคำว่าสัพเพธรรมะนะจ๊ะค่ะกับสัพเพสังขารานิจจังก็จะมองว่าพอเราเอาขันธ์ห้ามาพิจารณาทุกอย่างก็ไม่มีตัวตนไม่มีอนิจจังทั้งหมดที่เรารู้สึกก็คือเราคิดไปเองอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละก็เลยอยากถามว่าเอ๊ะมันต้องยังไงเลยคือไอ้ที่เราพิจารณามานี่มันถูกหรือยังอะไรอย่างเงี้ย ก็ทิ้งมันได้ยังทิ้งร่างกายนี้ได้ยัง ทิ้งร่างกายนี้ได้หรือยังก็ไม่ได้ยึดแต่ร่างกายมาเพื่อโยม เราไปทิ้งเลยไปทิ้งในป่าชาเนี่ยมันจะยึดก็ไปปล่อยมันในป่าช้าเราปล่อยมันไว้ในป่าก็สัพเพทำมันผุดขึ้นมาแล้วไม่ใช่หรอทำทั้งหลายไม่ใช่ของเราแล้วร่างกายนี้เป็นของเราหรือเปล่ามันไม่ใช่ก็ไปทิ้งมันเลยเอาไปทิ้งมันในป่า เ ลย แล้วเราก็เป็นผู้รู้อยู่เลยเพราะว่าปกติโยมก็จะไม่คือจะเหมือนกับว่าสักแต่ว่ารู้ว่าเราจำได้ว่ามันคือแบบนี้แบบนี ้มันต้องรู้ตอนที่เขามาขอร่างกายนี้ไปเขามาขอร่างกายนี้ไปให้เขาไปได้ก่อน เราจะไหวไหม ไปหาหมอบอกว่าเป็นมะเร็งนี่จะทำยังไงดีหมอบอกว่ารักษาไม่ได้แล้วเหลือ3เดือน น่าจะวันไหวไ หมนั่นสิก็เห็น ตอนที่ยังไม่เจอเราก็คิดว่าเราไม่หวั่นไหว ค่ะก็ต้องไปเจอมันสิทำไมนั่นมันเจ็บหวั่นไหวไหม ไม่ น ะ เรานั่งให้มันเจ็บดูสิ ก็นั่งให้มันเจ็บแต่ว่าก็อย่างที่พระอาจารย์เทศน์สอนไว้นะคะว่าก็สักแต่ว่ารู้ว่ามันเจ็บมันเจ็บก็เป็นเรื่องของมันเราไม่ได้เกี่ยวกับเราเป็นความเจ็บมันเป็น ก็อย่าไปขยับนั่นเลย กัดก็ไม่ได้ขยับ มาลองนั่งไปทั้งคืนดูเลยอย่าไปขยับนั่น ยังไม่ได้ลองถึงทั้งคืน นะนั่งไปมันเจ็บก็อย่าไปขยับมันจะหายก็หายไม่หายก็อยู่กับมันไปกลัวความเจ็บหรือเปล่ากลัวความเจ็บหรือเปล่า ตอนที่เราก็คิดว่าเราไม่กลัวค่ะตอนนั้นที่เราผ่านมันมาได้แต่ว่าก็เคยฟังเทศหลวงตาที่ว่าเรียกว่าตอนนี้เจอเจ็บใหญ่แล้วจะต้องเจอเจ็บใหญ่ตัวนี้อีกอย่างเงี้ย แต่ยังไม่ได้เจอเจ็บเจ็บใหญ่ๆที่ทนไม่ได้อาจจะโยมนั่งได้อย่างมากก็สามชั่วโมงต้องไม่ลองนั่ง ก็อยู่ที่ว่ากลัวไม่กลัวถ้ากลัวแล้วมันจะเจ็บใหญ่เจ็บน้อยมันก็ไม่กลัวมันก็เจ็บเหมือนกันไม่กลัวนะไม่ทำแล้วไปหามันมีพระรูปหนึ่งท่านให้ท่านเข้าไปอยู่ในป่าลึกแล้วก็ให้พระช่วยจับมัดท่านไว้เอาเชือกจับตัวท่านให้แน่นให้นั่งในท่าขัดสมาธิไม่ให้ลุกแล้วบอกปล่อยทิ้งไว้สามวันค่อยกลับมาหาท่านท่านจะเนี่ยเอาร่างกายไปทิ้งแบบนั้นน่ะ ก็จะรู้ได้ว่าเราได้หร ือ ไม่ได ้ได้หรือไม่ได้ลองให้ใครจับเราขังไว้ในห้องแล้วจับมัดมือมัดเท้าไว้ในนั่งท่านั่งขัดสมาธิเนี่ยไม่กระเด็กตัวดูสักเอาครับสักวันหนึ่งก็ได้หนึ่งวันกับหนึ่งคืนดูคิดว่าจะอยู่ได้ไหมมันจะปัสสาวะก็มันปล่อยมันปัสสาวะเปียกฉี่ไปปล่อยมันไปทุกอย่างถือว่ามันเหมือนร่างกายที่ตายไปแล้วถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นโสดาบันหรือไม่ก็ต้องพิสูจน์สิอยากจะสอบใบขับขี่ได้หรือไม่ก็ต้องไปสอบถ้าไม่สอบจะไปรู้ว่าสอบได้ใบขับขี่หรือเปล่าอยากจะได้เป็นทนายความก็ต้องไปสอบในติดอะไม่ไปสอบจะไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าฮะเข้าใจยัง เข ้ าใจ การปฏิบัติทุกขั้นตอนนี้เป็นข้อสอบทั้งนั้นทำทานนี่ก็เป็นข้อสอบยังหวงทรัพย์สมบัติอยู่หรือเปล่ายังหวงเงินหวงทองอยู่หรือเปล่ายังอยากได้เงินได้ทองอยู่หรือเปล่าถ้าอยากได้เงินได้ทองไปเอาเงินไปให้เขาทำไมก็เก็บไว้สิถ้าเอาไปให้เขาแล้วก็ไปหามาใหม่ไปหามันมาทำไมมันก็วนอยู่ในอ่างการให้เงินทองก็แสดงว่าเราไม่ต้องการแล้วถ้าต้องการไปให้ก็ทำไมที่ให้เรายังติดอยู่กับเงินทองหรือเปล่าเราอยู่แล้วไม่มีเงินทองได้หรือเปล่าพวกแม่ชีก็อยู่วัดเขาไม่มีเงินทองก็อยู่กันได้พระเขาก็ไม่มีเงินทองเขาก็อยู่กันได้เราก็อยู่แบบเขาไม่ได้เลยอาจจะมีเงินทองไว้สำหรับค่ากินค่าอยู่อันนี้ยกเว้นให้พระก็มีคนเลี้ยงชีบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีก็ต้องเลี้ยงตัวเองถ้าเอาเงินทองมาเลี้ยงชีพไม่เป็นไรแต่ยังเงินทองไปใช้อย่างอื่นไปซื้อขนมนมเนยไปเที่ยวไปดูไปฟังไปเล่นไปซื้อเสื้อผ้าที่ไม่จำเป็นจะต้องซื้อเสื้อผ้ามีสองสามชุดก็พอแล้วเงินที่เหลือก็ยกให้คนอื่นไปหรือเก็บไว้สำหรับใช้เฉพาะค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเนี่ยการทำทานก็นี่ก็เป็นข้อสอบแล้วทำได้ไหมไม่ให้เอาเงินไปซื้อข้าวซื้อของที่ไม่จำเป็นให้ของฟุ่มเฟือยต่างๆให้ดีก็ไปอยู่เป็นพระเป็นชีไปเลยจะได้รู้ว่าติดเงินติดทองหรือเปล่าถ้าติดเงินติดทองก็ไปถึงนิพพานไปไม่ได้ไปนิพพานไม่ได้นิพพานก็ไม่ใช้เงินคนที่ไปนิพพานนี่เขาไม่ใช้เงินใช้ทองเลยเขาใช้ธรรมะกันใช้ศีลสมาธิปัญญารักษาศีล8ได้ไหมนี่ก็เป็นข้อสอบอีกข้อนึงรักษาศีล5ก่อนก็ได้ศีล5ก็รักษาได้ป่ะรักษาไม่ได้ก็ไปนิพพานไม่ได้รักษาศีล5ได้แล้วก็ต้องรักษาศีล8รักษาศีล8แล้วรักษาศีล10ศีล10ก็มีข้อไม่จับเงินจับทองไม่ใช้เงินใช้ทองพวกถือศีล8นี่ยังไม่ห้ามเรื่องใช้เงินใช้ทองแต่ถ้าจะเป็นนักบวชจริงๆนี่ก็ต้องถือศีล10 ไม่ใช้เงินใช้ทองไม่เที่ยวไม่ไปนู่นมานี่อยู่ในวัดอยู่กับที่ปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็ปล่อยวางร่างกายปล่อยให้ร่างกายมันตายไปมันจะแก่ก็แก่ไปจะเจ็บก็เจ็บไปจะตายก็ตายไปไม่เดือดร้อนถ้าปล่อยได้นะมันสบายใจทุกวันนี้ที่มันไม่สบายใจเพราะมันปล่อยไม่ได้มันอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้พอไม่ได้เป็นดังใจอยากก็เสียใจทุกวันนี้เราเสียใจทุกข์ใจเพราะอะไรเพราะไม่ได้ดังใจอยากใช่ไหมอยากได้นู่นอยากได้นี่เราบวชพามกันนี่บวชชีกันก็อกหักก็ว่าอยากให้สามีดีสามีไม่ดีสามีชอบไปเที่ยวกินเหล้าเมายาชอบเล่นการพนันก็ไม่สบายใจก็อยากไปอยากได้ก็หมดเรื่องเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราเท่าไหร่เราไปยุ่งกับชีวิตเขาทำไมใช่ไหมเราทำไมไม่หัดอยู่คนเดียวตัวคนเดียวแสนจะสบายไปอยู่กันสองคนนะเดี๋ยวก็ต้องทะเลาะกันต้องขัดใจกันต้องเสียใจกันก็เพราะว่าอยากจะอยู่กับเขาอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วเหงาไม่ยอมพึ่งตัวเองชอบพึ่งคนอื่นพอได้พอพึ่งเขาแล้วก็พอเขาไม่เป็นที่พึ่งของเราก็เสียใจพอเขาไม่ทำตามใจเราก็เสียใจเราไปอยากให้เขาทำตามใจเราทำไมไม่อยากปล่อยให้เขาทำตามด้วยของเขาบ้างเออเขาอยากจะทำอะไรก็ทำไปสิเขาอยากจะไปเที่ยวก็ปล่อยเขาไปเที่ยวเขาอยากจะไปกินเหล้าก็ปล่อยเขาไปกินเหล้ามันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเท่าไหร่เราไปทุกข์กับเขาทำไมทุกข์เพราะว่าอยากให้เขาไม่ไปอยากให้เขาอยู่บ้านความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากเราตัดความอยากได้เราก็จะไม่ทุกข์กับอะไรไม่ทุกข์กับใครใครจะเป็นใครจะตายเราก็ไม่ทุกข์ร่างกายนี้ก็ไม่ทุกข์มันจะแก่มันก็ไม่ทุกข์มันจะเจ็บก็ไม่ทุกข์มันจะตายก็ไม่ทุกข์เพราะเราไม่อยากไม่ได้ไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ปล่อยมันไปตามธรรมชาติมันจะแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปปล่อยได้แล้วจะสบายใจคนที่ไม่ใช่เป็นแฟนเราเดือดร้อนไหมเขาเป็นอะไรไปเขาไปกินเหล้าเมายานี่เราเดือดร้อนไหมเน้นเดือดร้อนเลยพอมาเป็นแฟนเราปั๊บเดือดร้อนขึ้นมาทันทีนะพระพุทธเจ้าสอนให้เราปล่อยทุกอย่างเพราะทุกอย่างมันไม่ใช่เป็นของเราทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา3วันดี4วันไข้บางวันก็ดีแสนดีโอ้ทำนู่นทำนี่ให้เราพาไปท่องไปเที่ยวบางวันก็ตบตีเรานี่แหละคือปัญหาของพวกเราอยู่คนเดียวไม่เป็นพึ่งตนเองไม่เป็นชอบไปพึ่งคนนั้นคนนี้ชอบไปพึ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้พอสิ่งที่เราไปพึ่งไม่ได้ก็เสียใจหัดพึ่งตัวเองสิหัดอยู่ตามลำพังหัดทำทุกอย่างให้กับตัวเราเองทำกับข้าวเองทำกับกวาดบ้านถูบ้านเองไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นสบายถ้าไปพึ่งคนใช้เดี๋ยวคนใช้มันลาป่วยลากลับบ้านจะทำไงพระเจ้าสอนให้พระพึ่งตัวเองเช้าก็ไปบิณฑบาตบิณฑ์เสร็จก็ล้างบาตรเองเช็ดบาตรเองถูบาตรเองกวาดถูสาลงสาลาเองทำทุกอย่างเองวัดไม่มีคนใช้สังเกตดูวัดแท้ๆไม่มีคนใช้วัดป่าไม่มีคนที่เข้ามาช่วยเขาก็มาช่วยโดยไม่คิดค่าไม่คิดสตังค์เขามาทำบุญเขาก็มาช่วยเขาอยากจะได้บุญนะจะมีความสุขก็ต้องตัดทุกอย่าง จะมีความสุขมากกว่ามีสิ่งต่างๆเยอะแยะมีสามีมีภรรยามีลูกนี่กับคนไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีลูกนี่ใครจะสบายกว่ากันใครจะสุขกว่ากันของก็เห็นชัดๆอยู่แต่ก็ยังอยากจะมีกันเห็นคนหนึ่งก็มีแฟนก็อยากจะมีกับเขาเห็นคนหนึ่งเขามีลูกก็อยากจะมีกับเขาไม่เห็นตอนที่เวลาเขาทุกข์บ้างเวลาลูกเขาตายเวลาสามีเขาตายบ้างเป็นยังไงเวลาทะเลาะกันเนี่ยความหลงมันหลอกให้เราเห็นว่าดีไปหมดมองไม่เห็นส่วนที่ไม่ดีเลยเวลาอยากได้อะไรนี่เห็นมันดีไปหมดเลยพอได้มาแล้วถึงจะเห็นส่วนที่ไม่ดีรู้อย่างนี้ไม่เอาดีกว่าสายไปเสียแล้วรู้อย่างนี้ไม่แต่งดีกว่าเวลาอยากได้มันเห็นดีไปหมดพอแต่งมาแล้วมันถึงจะเจอของไม่ดีทีหลังนอนก็นอนก็กรนดังครอครอครอสกปรกก็สกปรกเข้าห้องนงห้องน้ำบางทีก็ไม่ล้างไม่ล้างจะอยู่ด้วยกันมันจะเห็นก็เราสมัยเรียนหนังสือก็ชอบบ้านอยู่กันกับเพื่อนนักเรียนด้วยกันหลายคนมันก็เห็นเล็บของแต่ละคนเนี่ยถ้วยชามันกินแล้วไม่ยอมล้างกันกองกันทะเนทะเทิบเลยย้อนตั้งไม่มีถ้วยชามเหลือแล้วมันก็เวลาจะกินมันก็ล้างจานใบเดียวของมัน ห้องน ้ำก็ตัวใครตัวมันอยู่คนเดียวดีที่สุดสบายขยันหน่อยแล้วจะมีความสุขอย่าเอาความสุขจากความขี้เกียจเลยหรือให้คนอื่นมาทำให้เราเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนเดี๋ยววันไหนเขาขี้เกียจทำให้เราก็สวยแล้วนี่ใจเราไม่มีที่พึ่งใจเราเลยต้องไปพึ่งร่างกายร่างกายก็ต้องไปพึ่งอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคพึ่งกันเป็นทอดๆไปถ้าใจเรามีที่พึ่งแล้วก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่มีร่างกายก็ไม่เดือดร้อนแต่เราต้องมีความสงบเป็นที่พึ่งหยุดความคิดปรุงแต่งหยุดความอยากให้ได้ถ้าไม่มีความอยากแล้วก็ไม่ต้องพึ่งอะไรตอนนี้มันต้องพึ่งร่างกายของคนอื่นมาเป็นแฟนเราพออยากจะหาความสุขกับการร่วมหลับนอนกับเขานอนคนเดียวแล้วมันเหงามันว้าเหวมีหมอนข้างนอนด้วยแล้วสุขสบายนอนหลับสบายแต่หมอนข้างนั้นมันก็ไม่แน่นอนวันดีคืนดีมันก็กลายเป็นเสือเป็นอะไรขึ้นมาก็ได้นอนกอดเสือเดี๋ยวก็ถูกเสือกัดอีก นะอย่าไปพึ่งอะไรพระเจ้าเนี่ยสอนให้มาทำบุญทำทานรักษาศีลให้มาปฏิบัติธรรมเพื่อให้พึ่งตัวเองทำใจให้สงบแล้วใจมีความสุขในตัวเองแล้วไม่ต้องพึ่งอะไรเป็นความสุขที่ดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะหามาได้ในโลกนี้คือความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ถ้าได้ความสงบแล้วไม่ต้องพึ่งอะไรไม่ต้องมีร่างกายก็ได้เพราะมีร่างกายไว้เพื่ออะไรก็มีไว้ดูไว้ฟังไว้นอนกับคนนั้นคนนี้ไงแต่ความสุขที่ได้จากการดูการฟังการนอนกับคนนั้นคนนี้มันสู้กับความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ความสุขที่ได้จากความสงบนี่มันดีกว่าไม่ต้องมีร่างกายก็ได้ใจกับร่างกายมันเป็นคนละคนกันนะไม่ใช่คนเดียวกันนี่ใจมันพึ่งตัวเองไม่ได้มันก็เลยต้องไปพึ่งร่างกายไปหาร่างกายมาเพื่อจะได้เอาร่างกายมารับใช้เป็นคนใช้ไปหารูปมาดูไปหาเสียงมาฟังไปหาแฟนมานอนด้วยแล้วของพวกที่หามานี้มันก็ขึ้นลงดีบ้างไม่ดีบ้างพอมันไม่ดีก็เสียใจทุกข์ใจพอมันดีถ้าเจอมันบ่อยๆซ้ำๆซักๆก็เบื่อเองเ ลองกินอาหารจานโปรดดูเลยกินมันทุกวันดูสัก10วันดูมันจะเบื่อไหมอยู่กับแฟนไปเรื่อยๆต่อไปก็เบื่อแฟนดีขนาดไหนก็เบื่อเดี๋ยวก็อยากจะนอกใจอยากจะหาแฟนใหม่ใจมันอย่างเงี้ยมันไม่มีความพอมันได้อะไรมาสักพักแล้วมันจะเบื่อเบื่อแล้วมันก็อยากจะหาของใหม่ๆมันเลยมีเรื่องราวกันวุ่นวายกันไปหมดบ้านครอบครัวบ้านแตกสลายขาดก็เพราะความเบื่อเนี่ยเวลาเจอกันใหม่ๆก็ไม่เบื่อบ้านเหมือนกับสวรรค์ที่พออยู่กันไปเรื่อยๆเจอกันหน้าตาซ้ำจำเจซ้ำซากเหมือนกินนะกินกับข้าวกับปลาทูทุกวันนี้เดี๋ยวมันก็เบื่อเองอะนานๆกินน้ำพริกกับปลาทูสักครั้งมันก็อร่อยแต่ต้องกินน้ำพริกกับปลาทูทุกวันนี้เดี๋ยวมันก็เบื่อเบื่อมันก็อยากจะไปหาอาหารอย่างอื่นกินพอใจแตกพอใจไม่ซื่อสัตย์ต่อกันก็พอจับได้ก็เสียใจทะเลาะกันตีกันตายเนี่ยปัญหาของพวกคนที่ใจมันไม่มีความสงบใจพึ่งตัวเองไม่ได้อยู่ใจมีของดีกับไม่ทำให้มันเกิดขึ้นมาเพราะขี้เกียจหรือไม่รู้ส่วนใหญ่จะไม่รู้รู้ก็ไม่ทำไม่ไหวขี้เกียจได้มาอยู่วัดถือศีลแปดก็อยู่ได้แค่3วันก็อยากจะกลับบ้านแล้วเหมือนจับกดน้ำจับกดน้ำได้ไม่กี่นาทีก็ต้องผุดขึ้นมาหายใจใจมันเคยติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสพอให้มาอยู่วัดตัดรูปเสียงกลิ่นรสไปได้สัก3วันนี้ถ้าจะขาดใจตายก็ว่าเวลาไปเหมือนไก่บินเวลามาเหมือนหากินเวลาเข้าวัดนี่หน้าตาเศร้าเข้าวัดกันเวลาถึงเวลาเสร็จนี่โอ้โหยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยเป็นเพราะใจมันพึ่งตัวมันไม่ยอมพึ่งตัวเองมันไม่ยอมเข้าสู่ความสงบความสงบมันอยู่ข้างในแต่กิเลสตัณหามันไม่ยอมให้เราเข้าข้างในมันจะดันจะผลักใจเราให้ออกไปข้างนอกออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสเวลาเข้าข้างในมันถึงยากเพราะเหมือนกับต้องต่อสู้กับข้าศึกศัตรูเหมือนกับจะเข้าไปป้นในธนาคารนี่โอ้ยเขามีรปภ.คอยเฝ้าไม่ใช่จะเข้าไปในธนาคารได้ง่ายๆจะปล้นธนาคารนี่มันไม่ใช่เดินเข้าไปปุ๊บก็ปล้นได้อันนี้ก็เหมือนกันจะเข้าไปในใจเข้าไปความสู่ความสงบนี่ก็ยากมีรปภ.คอยล้อมคอยห้ามไม่ให้เข้ามาถ้าใจไม่เด็ดจริงๆใจไม่เก่งจริงๆไปไม่ได้สู้ไม่ได้ดูไม่ได้ก็ต้องมาอาศัยเนี่ยตารูปเสียงกลิ่นรสอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายอาศัยลาภยศสรรเสริญหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอก็ต้องสู้อย่างเดียวนั่นสู้แบบพระพุทธเจ้าสู้แบบพระสาวกสู้ถ้าสู้มันก็ชนะทีนี้ไม่ยอมสู้กันลองดูสักปีหนึ่งนะอยู่วัดถือนุ่งขาวห่มขาวสักปีหนึ่ง3วันนี้มันยังน้อยไป3วันยังไม่เห็นผลอะชกมวยยังไม่ได้ยกหนึ่งยกเลิกแล้วยังไปรู้ใครแพ้ใครชนะรอสัก12ยกนะ12เดือนถ้าตั้งใจจริงๆสู้กับมันจริงๆถ้าชนะมันแล้วก็สบายพอกิเลสตายแล้วก็ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ตลอดเวลาที่มันเข้าไม่ได้ก็คือนั่งสมาธิเดี๋ยวก็อยากจะลุกแล้วอยากจะไปดูอยากจะฟังอยากจะไปทำนู่นทำนี่แล้วนั่งแล้วก็อึดอัดหายใจไม่ออกบ้างก็มีบางคนพอให้มานั่งเฉยๆหายใจไม่ออกขึ้นมามันทีนี้นั่งดูทีวีนั่งดูทั้งคืน กิเลสมันชอบดันใจให้ออกไปหาความทุกข์กันเพราะของต่างๆที่กิเลสดันให้เราไปหามันไม่ถาวรมันไม่ดีอย่างแท้จริงดีเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวไม่เดี๋ยวก็เบื่อแล้วลองดูหนังเรื่องเดียวกันซ้ำๆสัก4-5 รอบดูถ้ายังไม่ได้ดูนี่โหใจจดจ่อนั่งจ้องดูพอดูสัก2-3 รอบมันไม่เบื่อมันเบื่อแล้วไม่อยากจะดูแล้ว นี่แหละของต่างๆในโลกนี้เป็นอย่างนั้นดีเดี๋ยวเดียวสุขเดี๋ยวเดียวพอจำเจพอชินชาแล้วก็ไม่สุขแล้วไม่ดีแล้วจึงต้องคอยเปลี่ยนไปเรื่อยๆดูเรื่องนี้แล้วก็ต้องเปลี่ยนไปดูเรื่องนั้นเปลี่ยนมันไปเรื่อยๆเขาจึงมีหนังใหม่ๆออกมาหลอกพวกเราหลอกเอาเงินพวกเราเนี่ยหรือเอาหนังเก่ามาทำใหม่ก็มีวนเวียนกันอยู่นั่นแหละบ้านทรายทองกลับมาอย่างนี้ไม่น่าพักกระหนงกลับมาอย่างแล้วไม่วนกลับมาไม่รู้กี่รอบเลยโกโบลีกลับมาอย่างมันก็วนไปเวียนมาอย่างนี้เนี่ยหลอกคนใหม่คนเก่าดูแล้วเดี๋ยวเด็กรุ่นใหม่มันโผล่เกิดมามันยังไม่เคยดูเขาก็เอามาฉายใหม่มาเล่นใหม่เปลี่ยนตัวแสดงใหม่คนที่เคยดูแล้วเมื่อดูไปนานๆก็ลืมก็อยากจะดูใหม่จำไม่ได้แล้วก็ดู เกิดทุกชาติเราก็ไปเล่นบทนั้นบทนี้จำมา อาจารย์ก็ย่านอย่างเงี้ยมากี่ภพกี่ชาติก็มาดูมาฟังมากินมาอะไรอย่างเงี้ยหามันไปอย่างนี้ไปเรื่อยถ้าไม่ดึงใจเข้าข้างในมันก็ถูกกิเลสดันออกมาหารูปเสียงกลิ่นรสอยู่เงี้ยถ้าออกมาก็ต้องไปหาเงินหาทองไม่มีเงินทองก็ไปเที่ยวไม่ได้ไปซื้อข้าวซื้อของต่างๆไม่ได้ไปทำงานก็ต้องไปแข่งแย่งชิงดีกันเดี๋ยวก็ไปเป็นเวรเป็นกรรมกันอีกเห็นมันกลายเป็นเสื้อแดงเสื้อเหลืองกันขึ้นมากลายเป็นสงครามกลางเมืองขึ้นมาถ้าไม่มีสงครามนอกบ้านก็เอาทำสงครามในบ้านกันเลยเพราะกิเลสมันไม่ยอมใครมันจะเอาตัวเองเป็นใหญ่อยากจะได้อะไรใครขัดใครฝังไม่ได้ใครขวางก็ต้องโดนกำจัดเท่านั้นคนจึงไม่มีความเมตตาไร้ความเมตตาปราณีถ้ามีความอยากแล้วมันปราณีใครไม่ออกแต่ถ้าไม่มีความอยากแล้วเนี่ยเมตตาปราณีมันจะออกมาหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่มีความอยากท่านมีแต่ความเมตตาต่อสัตว์โลกถ้าอยากจะให้ชีวิตเรามีความสุขต้องพยายามเข้าหาธรรมะต้องพยายามปฏิบัติธรรมให้ได้พยายามนั่งสมาธิดึงใจเข้าไปข้างในก่อนจะนั่งก็ต้องมีสติก่อนฝึกสติพุทโธไว้พุทโธนี้เป็นเหมือนเบรกหรือเป็นเชือกดึงใจเอาไว้ถ้ามีพุทโธมันก็จะไปคิดถึงขนมนมเนยไม่ได้คิดถึงหนังคิดถึงแฟนไม่ได้คิดถึงลูกคิดถึงเงินคิดถึงอะไรไม่ได้ผูกมันไว้ดึงมันไว้ด้วยพุทโธถ้าอยู่กับพุทโธได้แล้วเย็นสบายไม่หิวไม่อยากแล้วเวลานั่งสมาธิจิตก็จะนิ่งสงบแล้วก็เบาใจสบายใจเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นไม่ต้องมีอะไรอยู่คนเดียวได้อยู่ในป่าอยู่ที่ไหนก็ได้ถ้ามีความสงบแล้วอยู่ที่ไหนก็มีความสุขถ้าไม่มีความสงบแล้วอยู่ในวังก็ไม่มีความสุขอยู่ในวังก็อยากนู่นอยากได้นู่นอยากได้นี่อยู่นั่นแหละได้เท่าไหร่ก็ไม่พอเห็นไหมสมัยพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนี่มีปราสาทต้อง3 หลังปราสาท3 ฤดูมีไปทำไมมันก็เหมือนกันแหละมันก็ที่หลบแดดหลบฝนเหมือนกันแต่มีการตกแต่งให้เหมาะสมกับฤดูฝนก็ต้องเป็นแบบนี้ฤดูหนาวก็ต้องเป็นแบบนี้ฤดูร้อนก็ต้องเป็นแบบนี้ใจมันไม่อิ่มไม่พอถ้ามันไม่สงบแล้ว ต่อให้มีสิบฤดูมีร้อยประสาทร้อยหลังมันก็ไม่พอเศรษฐีบางคนมีรถเป็นร้อยคันน่ะไม่รู้มันจะเอาร้อยคันไปไหนเวลาไปมันก็ไปได้คันเดียวพวกเจ้าฟ้าเจ้าหญิงคุณหญิงคุณนายมีรองเท้าเป็นร้อยเป็นพันคู่ไม่รู้มีไปทำไมบางคนนี้ต้องสร้างบ้านไว้สำหรับเก็บเสื้อผ้านะไม่ใช่เก็บคนนะห้องเก็บเสื้อผ้านี่ใหญ่กว่าบ้านของพวกเราใหญ่กว่าศาลาที่เราอยู่นี่แล้วมันจะไปรู้ว่ามันจะใส่ชุดไหนคู่ไหนดีกว่าจะหาเจอมันเหนื่อยนั่นแหละกิเลสตัณหาถ้าลองปล่อยให้มันรับถ้ารับใช้มันแล้วโอ้โหมันไปใหญ่เลยเนี่ยถ้าโยมีให้คนให้มาสักร้อยล้านบอกเอาไปซื้ออะไรก็ได้เนี่ยโอ้โหต้องเอาไปดัดกิเลสใครให้มาร้อยล้านก็เอาไปทำบุญเลยไปสร้างโรงพยาบาลทำอะไรให้เกิดเป็นประโยชน์เพื่อนมนุษย์ดีกว่าแล้วใจจะอิ่มใจจะสุขไม่งั้นใช้ร้อยล้านซื้อเสื้อผ้าเดี๋ยวหมดก็อยากจะได้ครับยิ่งซื้อยิ่งอยากมันไม่ใช่มันจะพอที่ไหนความอยากไม่มีขอบมีเขตต้องสกัดมันต้องห้ามมันต้องกั้นมันต้องสร้างขอบเขตขึ้นมาขอบเขตที่จะสู้กับความอยากก็คือความมักน้อยเอาน้อยๆเช่นเสื้อผ้าเนี่ยมาอยู่บ้านเนี่ยกี่ชุดสองชุดก็พอใช่ไหมกลับไปบ้านก็อยู่สองชุดนั่นแหละทำไมอยู่วัดสองชุดได้กลับไปบ้านทำไมต้องเป็น200ชุดแล้วเนี่ยฮะเนี่ยมาฝึกมักน้อยกันก็เนี่ยมักน้อยเนี่ยจะสกัดตัวความอยากนะตัวความโลภนะถ้าไม่มักน้อยก็สันโดษสันโดษก็ยินดีตามมีตามเกิดมีเท่าไหร่ก็มีเอาเท่านั้นแหละพอมีพอกินพออยู่ได้ก็พอไม่ต้องไปดิ้นรนมันมากเกินไปถ้าฝึกนิสัยมักน้อยสันโดษได้แล้วชีวิตจะสบายขึ้นเยอะจะควบคุมค่าใช้จ่ายได้เงินทองนี้จะเหลือใช้ที่ไม่พอใช้กันก็เพราะว่ามันไม่มีความมากน้อยไม่มีแต่มากมากเห็นนู่นเห็นนี่ก็ดีอยากได้ไปหมดทั้งที่ไม่รู้จะมาทำอะไรเห็นรองเท้าก็อยากจะได้เห็นกระเป๋าใหม่ก็อยากจะได้เห็นนาฬิกาใหม่ก็อยากจะได้เห็นรถใหม่ก็อยากจะได้เห็นอะไรใหม่นี่อยากจะได้มันหมดแล้วพอเงินไม่พอใช้จะทำยังไงก็ลำบากไปกู้หนี้ยืมสินเขาไปโกหกหลอกลวงเขายืมแล้วก็ไม่ได้จ่ายเขาเองนะพยายามหัดใช้มากน้อยสันโดษนะสันโดษก็ยินดีตามมีตามเกิดตอนนี้มีเท่าไหร่ก็พอแล้วให้พอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่ยินดีกับสิ่งที่เราหามาได้ทำงานทำการหามาได้เท่าไหร่ก็พอกับมันเงินทองก็เป็นเหมือนน้ำน้ำนี่เราไม่รู้ว่าวันไหนฝนจะหยุดตกในบางทีเราต้องเก็บน้ำไว้ในตุ่มเยอะเผื่อเวลาฝนมันแรงจะได้มีน้ำใช้เงินทองหามาได้นี่ก็ไม่ควรที่จะไปใช้มันหมดควรจะเก็บไว้ใช้เท่าที่จำเป็นใช้กับสิ่งที่ต้องใช้จริงๆเช่นซื้ออาหารมารับประทานเสื้อผ้าไม่ต้องซื้อแล้วล่ะน่าจะพอแล้วบ้านก็ไม่ต้องซื้อแล้วบ้านก็มีอยู่แล้วยารักษาโรคก็เก็บเผื่อไว้เผื่อไม่สบายจะได้ท่านี้ก็พอแล้วอย่าไปใช้เก็บไว้ดีกว่าเวลาอนาคตตกงานหรือเป็นอะไรไม่สบายทำงานไม่ได้จะได้มีเงินสำรองนี่ไว้ดูแลถ้าไม่มีอะไรสำรองไว้เลยเดี๋ยวอนาคตเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคร้ายเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตก็ต้องไปพึ่งคนอื่นไปรบกวนคนอื่นแล้วก็จะอยู่แบบไม่มีศักดิ์ศรีอยู่แบบขอทานนี่มันก็ทำให้ไม่อยากจะอยู่กันคนเดี๋ยวนี้พออายุมากๆดูแลตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งคนอื่นก็คิดฆ่าตัวตายเพราะคนที่ไปพึ่งเขาก็ไม่อยากจะให้พึ่ง ขาก็ทำไปด้วยความจำใจทำให้ไปเลี้ยงลูกเชื่อลูกจะพึ่งลูกได้พอแก่มันจะเลี้ยงเรามันก็เลี้ยงแบบเหมือนกับถูกบังคับอ่ะ จะถามอาจารย์ถ้าเกิดแก่แล้วไม่มีลูกใครจะเลี้ยง ก็ตัวเราเนี่ยแหละถ้าเราเลี้ยงตัวเราไม่ได้ก็ตายเดี๋ยวก็ตายเองถ้าไม่มีข้าวกินเดี๋ยวมันก็ตายเองไม่ต้องไปฆ่าตัวตายหรอกดีกว่าให้คนอื่นเลี้ยงแล้วเขาพูดจาหมิ่นเราอะไรเราดูถูกดูแคลนเราไม่ให้ความเคารพกับเราเกิดลูกมันไม่ให้ความเคารพกับเราเนี่ยเราจะรู้สึกน้อยใจไหมที่มันอยากจะตายเพราะมันไม่ใช่อดตายมันอยากจะตายเพราะว่ารันทดใจถ้าใจสงบแล้วมันไม่เดือดร้อนร่างกายจะอดอยากขาดแคลนไม่กินก็ได้อยู่กับมันไปจนกว่ามันจะแห้งกรอบตายไปเองใจไม่เดือดร้อนใจไม่ทุกข์กับมันมาสร้างความสงบให้กับใจกันแล้วแล้วจะมีที่พึ่งขาดแคลนอะไรไม่มีอะไรไม่เป็นปัญหาอยู่กับมันได้อยู่มาเนี่ยถึงวาระสุดท้ายของชีวิตใจจะไม่เดือดร้อนเลยร่างกายจะอดมื้อกินมื้อจะเป็นโรคร้ายจะเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตเป็นอะไรก็อยู่กับมันไปใจไม่ได้เป็นร่างกายมันไม่เดือดร้อนแทนร่างกายแต่ถ้าใจไม่สงบนี่มันจะหลงแล้วมันก็จะไปคิดว่าร่างกายเป็นใจก็จะเดือดร้อนแทนร่างกายตัวร่างกายมันไม่เห็นมันเดือดร้อนเลยเหมือนเครื่องเนี่ยเราเอาค้อนไปทุบมันไม่เดือดร้อนหรอกเอาค้อนมาทุบร่างกายนี้ร่างกายมันก็ไม่เดือดร้อนแต่ใจที่มาเป็นเจ้าของนี่มันเดือดร้อนแทนเวลาหมอเอาเข็มมาฉีดยาเนี่ยร่างกายมันไม่เดือดร้อนใจสะดุ้งถ้าใจสงบแล้วก็เฉยจะฉีดก็ฉีดจะทิ่มก็ทิ่มจะแทงก็แทงไปก็ดูไปแค่นี้ครับดูไปร่างกายเจ็บแต่ใจไม่เจ็บเพราะใจไม่ได้ไปคิดว่าเป็นร่างกายแต่ถ้าใจคิดว่าเป็นร่างกายก็เจ็บไปกับร่างกายด้วยงั้นต้องทำใจให้สงบให้ได้ทำใจให้สงบแล้วใจจะเฉยกับเรื่องของร่างกายร่างกายจะเป็นอะไรก็รับรู้เฉยๆไม่เดือดร้อนแทนร่างกายร่างกายมันก็ไม่เดือดร้อนเราไปเดือดร้อนแทนมันเองเนี่ยผมเนี่ยเวลาไปโกนเนี่ยร่างกายมันไม่เดือดร้อนแต่ใจเจ้ามันไปเดือดร้อนแทนร่างกายโกนไม่ได้ห้ามโกนใช่ไหมผมมันเดือดร้อนในเวลาโกนผมเนี่ยใครเดือดร้อนทำไมโกนเงี้ยไม่ได้ สวย มันสวยตรงไหนมีใครสวยบ้างเลยเนี่ยมีแต่ผีดิบมีแต่ซากศพเดินได้ทั้งนั้นเนี่ยอันนี้ต่อไปมันจะเป็นอะไรถ้ามันไม่เป็นซากศพแล้วมันสวยตรงไหนทำไมเวลาโกนหัวแล้วมานุ่งขาวห่มขาวนุ่งเหลืองกับสวยขึ้นมาได้ไงฮะเนี่ยปัญหาทั้งหมดคือใจไม่สงบพอใจไม่สงบก็เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาเนี่ยถ้าอยากจะตัดปัญหาทั้งหมดก็มาทำใจให้สงบกันมันท่องพุทโธพุทโธกันทั้งวันไม่ต้องไปคิดอะไรเดี๋ยวใจก็สงบสงบแล้วก็ที่ก็สบายที่ให้มาทำบุญรักษาศีลภาวนานี่ก็เพื่อทำให้ใจสงบเท่านั้นเองใจสงบแล้วทุกปัญหาต่างๆก็จะหายไปรากเหง้าของปัญหาก็คือความไม่สงบพอไม่สงบก็เกิดความอยากเกิดความโลภเกิดความหลงเกิดความโกรธตามมาพอสงบแล้วทุกอย่างก็นะครับสังเกตดูเวลาไฟดับที่บ้านทีทุกอย่างเงียบ อยากจะให้บ้านเมืองมันไฟดับสักสองสามวันหนึ่งนะพยายามทำทานรักษาศีลภาวนาไปเนี่ยวิธีที่จะทำใจให้สงบมันต้องต่ายกันไปเป็นขั้นๆเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี่มาทำบุญทำทานความหมายอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ทำนิดๆหน่อยๆไปเที่ยวสัก 20,000 นะมาทำบุญสัก200 อย่างนี้ก็อย่าไปทำเลยมันไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ผลเท่าไหร่ถ้ามันอยากจะได้ผลต้องเอาไม่ไปเที่ยวเลยเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้ไปทำบุญให้หมดเลยตัดความอยากเที่ยวแล้วต่อไปมันก็จะไม่อยากเที่ยวเองมาทำบุญอยู่วัดสบายใจกว่าสงบกว่าต่อไปก็ไม่อยากจะเที่ยวไม่อยากเที่ยวก็ไม่ต้องหาเงินนะสบายก็จะมีเวลามาอยู่วัดได้นานขึ้นทุกวันนี้อยู่ไม่ได้นานก็เพราะเดี๋ยวต้องไปทำงานหาเงินหาทองเพื่อจะได้เอาเงินไปเที่ยวกันเที่ยวหมดแล้วก็ต้องหาใหม่เพราะความอยากไม่ได้หมดเงินหมดแต่ความอยากเที่ยวมันไม่หมดมันก็ต้องเที่ยวมันก็ต้องหาอยู่เรื่อยๆแล้วหาไม่ได้พอไม่ได้เที่ยวก็เครียดเดี๋ยวก็ทะเลาะกับคนในบ้านอีกที่ต้องออกไปเที่ยวกันเพราะทุกคนจะได้สบายใจกันใช่ไหมพ่อก็สบายแม่ก็สบายลูกก็สบายใจทุกคนได้ออกไปเที่ยวกันเพราะถ้าทุกคนต้องอยู่บ้านเนี่ยถ้าเกิดไม่มีเงินออกไปเที่ยวเนี่ยอยู่ในบ้านกันเดี๋ยวก็มีเรื่องกันในบ้านนี่แหละต้องหัดทำใจให้สงบแล้วจะอยู่บ้านได้ในวัดเนี่ยพระที่ปฏิบัตินี่ท่านไม่มีเรื่องกันก็เพราะต่างคนต่างทำใจให้สงบกันต่างคนนี้ก็ต่างอยู่กันเนี่ยพอขึ้นมานี้ปั๊บก็ไปกุฏิใครกุฏิมันนะไม่ต้องมายุ่งกันมีความสุขกับการอยู่ตามลำพังจะมารวมกันก็มาทำกิจวัตรทำหน้าที่กวาดปัดกวาดถูศาลาทำอะไรให้สะอาดเรียบร้อยเสร็จแล้วก็กลับไปอยู่ตามลำพังอยู่กับความสงบอันนี้แหละเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ถาวรที่จะอยู่กับเราไปตลอดความสุขทางร่างกายมันสุขดิบๆได้มาแล้วก็หมดไปถ้าไม่หมดก็เบื่อก็อยากจะให้มันหมดอยู่ดีอยากจะเปลี่ยนใหม่ที่ได้แฟนแล้วบางทีก็อยากจะเปลี่ยนแฟนเบื่อแฟนเก่าอยากจะให้มันตายไปแต่ความสุขจากความสุขจากความสงบนี่ไม่มีวันเบื่อเหมือนใหม่อยู่ตลอดเวลาเหมือนแฟนใหม่อยู่ตลอดเวลาเป็นเหมือนของใหม่อยู่ตลอดเวลาไม่จำเจไม่ซ้ำซากไม่มีคำว่าเบื่อหน่ายกับความสุขที่เกิดจากความสงบเอาแล้วนะถ้าไม่มีใครถามอะไรคิดว่าพอสมควรแล้วอย่าให้พอนะยะถาวาริวาหาปุราปาริกปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปายันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลัง